Katarzyna First-Wojtkowska, Aleksandra Dobieszewska, Michał Kowarski i Robert Grzędowski. W takim składzie zapraszamy Państwa na poranną audycję w Trójce w 298 dniu roku. Słońce wzejdzie dziś o 7.18, zajdzie o 17.21. Niebezpiecznie dzień zbliża się do tej granicy 10 godzin. No jajaj, ale może mimo to uda się rozpocząć ten dzień pozytywnie. My spróbujemy, cytując klasyka, pomożecie? Usłyszałem odpowiedź, ale poważnych tematów w audycji porannej nie zabraknie również. Choćby takiego, aż 70% polskich małych i średnich przedsiębiorców miało lub ma objawy załamania nerwowego albo kryzysu psychicznego. Oby nie za rok, ale za jakiś czas zostanie ponowiona taka rozmowa i właśnie padnie pytanie, co robimy w związku z faktem, że cała ta ogromna część polskiej gospodarki po prostu się wypaliła zawodowo. Najgorsze w tym wszystkim jest, że na możliwość spokoju, by podleczyć, podratować swoje zdrowie psychiczne z wypalenia, mogą sobie pozwolić naprawdę nieliczni. Prawie 100% tych małych i średnich przedsiębiorców cierpi na przeciążenie pracą, a 1/4, uwaga, nie pamięta, co to radość. Temat jest poważny, ale w dniu walki z otyłością powiemy dziś także o tej chorobie. Tak, chorobie, i też powiemy na poważnie. Boję się, że w większości przypadków chorzy chorujący na otyłość od lekarzy medycyny pracy usłyszą te wszystkie dyskryminujące i stygmatyzujące stwierdzenia, jakie chorzy nam mówią, przekazują, kiedy zgłaszają się do nas do leczenia, czyli łańcuch na lodówkę, mniej jeść, więcej się ruszać, co nie tylko wiemy, że nie działa, ale jest wręcz przeciwskuteczne, bo u wielu chorych prowadzi do postępu choroby. Nasze studio odwiedzi dzisiaj Bowska. To w temacie koncertu zbliżającego się sobotniego, charytatywnego, związanego z pomocą powodzianą. Porozmawiamy właśnie o tym koncercie i o tym, jak swój występ na nim widzi Bowska. No i jeszcze jeden temat, kontrowersyjna sprawa. Dzień bez dzieci w łódzkim aquaparku. Państwo pewnie o tym słyszeli. No i pewne badania społeczne dotyczące takich dni już się pojawiły. Nie tylko takich dni, ale także na przykład stref bez dzieci. Poza tym stałe punkty programu, no i Państwa głosy, Państwa komentarze, mam nadzieję. 2 2 7 3 to nasz numer telefonu. Zapraszamy do trójki @polskieradio.pl, to adres mailowy. A Paweł Domagała teraz na trójkowej antenie. Ciągle chodzę w te same miejsca, bo gdzie indziej miałbym być. Ja nie szukam, wszystko mam. Teraz trzymam to w rękach, bo nie chcę wypuścić już nic. Nie chcę przygód. Ja ciebie mam największą przygodę, jaką zesłał mi Pan. Ja się nie nudzę, ja się tobą nie nudzę. Codziennie od nowa cię kocham, no kocham, więc chodź, weź, no chodź. Weź nie pytaj, weź się przytul, weź tuż ze mną, weź tu bądź. Weź nie młodnie, weź się starzej, razem ze mną idź krok w krok. Weź nie pytaj, weź się przytul, weź tuż ze mną, weź tu bądź. Weź nie młodniej, weź się starzej, razem ze mną idź krok w krok. Nie chcę wolności, chcę miłości, miłości, wolności. Ja nie chcę miłości, tak dużo mi daj, weź no daj. Nie chcę w spokoju, chcę we dwoje. Chcę się wściekać o bzdury, a wszystko to wszystko chcę mieć. Nie chcę żyć polityką, kiedy tłumy na mieście ja córką zrobię jeść. Nic nie muszę, ja wszystko mam, wszystko mam. I ciebie, i małe, i więcej nie muszę już nic. Weź nie pytaj, weź się przytul,

Koniec rosyjskiego raju w Europie, pisze Business Insider i podaje ustalenia Associated Press. Banki na Cyprze sukcesywnie pozbywają się rosyjskich klientów. Kraj, który do niedawna był uważany za przyjazną przystań dla Rosjan, coraz bardziej się od nich dystansuje. Nie chce też być uważany za podatkowy raj przyciągający szare strefy biznesu z całego świata. Ale z drugiej strony w bankach na Cyprze zamykane są też konta wielu klientów z Ukrainy. Od momentu inwazji Rosji na Ukrainę aż dotąd z cypryjskich banków zniknęło około 13 tysięcy rosyjskich i ukraińskich klientów. Liczba kont zmniejszyła się o 35 tysięcy, co daje około 2 miliardów euro. Mówiąc krótko, Cypr zaczyna się buntować przeciwko swojej reputacji podatkowego raju dla nie do końca przejrzystych transakcji finansowych. Cypryjscy urzędnicy liczą, że system finansowy wolny od takich praktyk związanych z szarą strefą pomoże przyciągnąć legalne inwestycje międzynarodowe. Czy tak będzie? Zobaczymy, a sprawę szeroko opisuje Business Insider. Teraz Onet o tym, że wyludnia się duże polskie miasto i są tu podane zatrważające dane GUS-u, a dotyczą one Radomia. Radom boryka się z wyraźnym procesem wyludniania. Prognozy są też bezlitosne. Do 2060 roku liczba mieszkańców tego miasta ma spaść do 126 tysięcy, co oznacza spadek niemal o połowę w porównaniu z danymi z lat 90. i niemal o 70 tysięcy osób w porównaniu z obecnymi danymi. Częściowo za te statystyki odpowiedzialny jest eksodów mieszkańców miasta na tereny podmiejskie. Nie mieszkają w samym mieście, ale ciągle w nim pracują lub się uczą, więc są z tym Radomiem związani. Druga składowa to drastyczny spadek liczby urodzeń. Między innymi liczba rodzin z dziećmi w Radomiu spadła z 39 tysięcy w 2002 roku do 25 tysięcy w 2021. Według prognoz Głównego Urzędu Statystycznego w kolejnych latach Radom nadal będzie się wyludniał. Czy jest z nami Radom? Czy słuchacze z Radomia mogą potwierdzić, że ten spadek liczby ludności jest zauważalny? No bo dane danymi, ale czy państwo to odczuwają? Dwie dwójki i siedem trójek jakby co. I jeszcze jedna poruszająca kwestia w przeglądzie prasy. To nie chodzi nawet o ten dzisiejszy, chodzi ogólnie o przeglądanie mediów. Ale najpierw tytuł, a w zasadzie lead. Matka z córką w poważnym stanie potrącił je kierowca pod wpływem amfetaminy i alkoholu. To było w Krakowie. Sprawcą okazał się 32-letni mieszkaniec Krakowa. Chwilę wcześniej doprowadził do kolizji. Próbując uciec, potrącił kobietę i dziewczynkę. Był pod wpływem amfetaminy i miał promil alkoholu w wydychanym powietrzu. Co więcej, okazało się, że w lipcu zatrzymano mu prawo jazdy za prowadzenie samochodu na podwójnym gazie. Tak to opisuje rmf24.pl. Do podwójnego gazu za chwilę wrócimy, ale drodzy państwo, mam wrażenie, że od tego głośnego wypadku na trasie łazienkowskiej, tragicznego wypadku, który spowodował pijany kierowca z cofniętymi uprawnieniami, to było nieco ponad miesiąc temu. Co najmniej kilka razy od tego czasu już widziałem informacje o tego typu zdarzeniach, czyli o poważnym wypadku, którego sprawcą był kierowca z odebranym prawem jazdy, a nawet właśnie kilkukrotnie cofanymi uprawnieniami. To jest niewytłumaczalne dla mnie zupełnie i po prostu chore. Ale mam też pewien pomysł, co możemy zrobić, żeby coś zrobić, żeby choć trzy grosze, ale jednak coś dorzucić do poprawy sytuacji na polskich drogach. Oczywiście wiadomo, po pierwsze, to nie jeździć pod wpływem. Ale możemy też, tak myślę, zacząć pewną zmianę kulturową od małego kroku i tu pojawia się wspomniane sformułowanie o podwójnym gazie. Nie używajmy go po prostu. Po prostu zrezygnujmy ze sformułowania na podwójnym gazie. Zresztą zgadza się w tej kwestii ze mną nasz trójkowy językoznawca, autor audycji i podcastu W Przysłowie, Mateusz Adamczyk. Używanie takiego połączenia jak jazda na podwójnym gazie jest złym rozwiązaniem językowym, powiedziałbym nawet, że szkodliwym rozwiązaniem językowym, szczególnie w mediach. A to dlatego, że to połączenie dość żartobliwe, eufemistyczne, które odcina nas od powagi sytuacji. A przecież mowa tutaj o pijanych kierowcach, którzy stanowią zagrożenie dla naszego życia, zagrożenie dla życia naszych bliskich, a więc ta sytuacja wymaga od nas używania języka adekwatnego, precyzyjnego, a nawet jednoznacznie negatywnie oceniającego. Bo tylko wtedy jako społeczeństwo będziemy mogli nazwać to zjawisko adekwatnie i starać się przeciwdziałać temu zjawisku. Mówmy więc o pijanych kierowcach, którzy zwyczajnie łamią prawo. To mam nadzieję, że jesteśmy umówieni. To sformułowanie jazda wyrzucamy z głowy, tu nie ma miejsca na eufemizmy i z góry dziękuję wszystkim, którzy się do tej akcji dołączą.

A, no w tym wypadku to tak, to jedyny akceptowalny, to możemy się tak umówić, ale o pijanych kierowcach mówimy wprost. Są po prostu pijanymi kierowcami i tyle. Who's that girl? Odpowiadam Madonna. Mamy 23 minuty do siódmej. Zapraszamy do trójki. I ważna sprawa, drodzy państwo, i alarmujące dane. Polska jest w czołówce państw z najszybciej rosnącą liczbą przypadków otyłości. Według raportu Naczelnej Izby Kontroli z tego roku choroba otyłościowa może dotyczyć nawet 9 milionów osób w Polsce i właśnie ważne jest tu słowo choroba. A o charakterystyce tej często bagatelizowanej choroby mówi Katarzyna Głowińska, prezeska Fundacji na rzecz Leczenia Otyłości. Choroba otyłościowa jest tak naprawdę chorobą publicznie obnażającą, taką, której nie możemy ukryć, a jednocześnie jest to choroba, która jest niewidoczna, niezauważalna. Poruszamy też bardzo ważną kwestię stygmatyzacji i dyskryminacji chorych. Walczymy o to, żeby ich nie oceniać, żeby ich wspierać, a przede wszystkim, żeby ich leczyć. Chorzy na otyłość mają nadmierną produkcję greliny, która napędza ich cały czas do jedzenia. Profesor nauk medycznych Mariusz Wyleżał, chirurg bariatra. Mają brak poposiłkowego wydzielania GLP-1, co leży u podłoża tego, że nie doświadczają uczucia sytości. Proszę sobie wyobrazić takie życie, cały czas głodna i nigdy nie najedzona. Brakuje nam takiego współodczuwania, wspierania tych osób, wyzbycia się tego obwiniającego języka. Jeżeli zaczniemy patrzeć na chorobę otyłościową jak na chorobę, to może wtedy łatwiej będzie nam wyzbyć się tych negatywnych emocji. Przyczyny endokrynologiczne to mogą być przyczyny psychologiczne, czyli nadmierny stres, zbyt krótki sen albo zbyt długi sen. Profesor nauk medycznych Lucyna Ostrowska, prezes Polskiego Towarzystwa Leczenia Otyłości. Sytuacje, które powodują, że pacjent nabywa depresji czy zespołów lękowych. W trakcie wczorajszej konferencji prasowej pod tytułem Otyłość to choroba, nie oceniaj, nie odchudzaj, tylko lecz, omawiane były proponowane rozwiązania rosnącego problemu choroby otyłościowej. Mamy na pewno wspaniały program COSBAR, dedykowany chirurgicznemu leczeniu otyłości. Ten program nie ulega wątpliwości, że z punktu widzenia chorych powinien być kontynuowany. Powinien być na stałe wprowadzony i COSBAMI 30+, czyli dedykowany leczeniu zachowawczemu otyłości. Dość sceptycznie zapatrujemy się na program ten COS-BMI. Generalnie z prostego powodu. Założenia były takie, że będzie w nim uczestniczyć 10 tysięcy osób przez 2 lata za dość duże pieniądze, nie ukrywajmy. I poznamy efekty tego programu. Wojciech Konieczny, sekretarz stanu Ministerstwa Zdrowia. Te efekty byłyby pozytywne. To znaczy nie potrzebujemy jakby odbywać tych 2 lat z tymi 10 tysięcami pacjentów, gdzie mamy 9 milionów innych osób. No i druga rzecz, czy będzie nas stać na wprowadzenie takiego programu dla milionów pacjentów w Polsce. Otóż nie. Cenie pracy będą również możliwości wykonywania badań takich jak na przykład lipidogram, i innych zwiększamy te możliwości, a także wpisujemy jako konieczne do wykonania pomiar BMI. Ja się zastanawiam, jaka jest wiedza lekarzy medycyny pracy na temat tej choroby i boję się, że w większości przypadków chorzy chorujący na otyłość od lekarzy medycyny pracy usłyszą te wszystkie dyskryminujące i stygmatyzujące stwierdzenia, jakie chorzy nam mówią, przekazują, kiedy zgłaszają się do nas do leczenia. Czyli łańcuch na lodówkę, mniej jeść, więcej się ruszać, co nie tylko wiemy, że nie działa, ale jest wręcz przeciwskuteczne, bo u wielu chorych prowadzi do postępu choroby. Chorzy na otyłość muszą czekać średnio 5 lat na postawienie właściwej diagnozy i rozpoczęcie leczenia. Zaledwie 1% pacjentów z otyłością w Polsce jest leczony farmakologicznie. A apel jest prosty. Nie stygmatyzujmy, nie oceniajmy, starajmy się pomagać i okazywać zrozumienie. Słowem empatia. Tematem zajęła się Aleksandra Dobieszewska. się na liście, bo ty robisz WTS. To Bazgrełki i dziewczyna z Seattle na trójkowej antenie. Za chwilę Living Color i Glamour Boys, a później powiemy o kryzysie zdrowia psychicznego polskich przedsiębiorców, tych małych i średnich, odpowiadających za lwią część polskiej gospodarki. Według badania przygotowanego przez Nest Bank, 1/4 przedsiębiorców nie pamięta, co to radość. No i właściwie to dobre pytanie. Co to radość? 2 2 i 7 3. my credit's no good. Całkowicie się zgadzam z pierwszym przedmówcą, który twierdził na antenie Trójki, że kierowca na podwójnym gazie absolutnie nie powinno się używać tego stwierdzenia. Bezpośrednio pijany kierowca. I ja bym jeszcze dorzucił, może to by jakiś efekt przyniosło, pijany kierowca, ewentualnie świadomy zabójca chcący komuś odebrać życie, doprowadzić do wiecznego kalectwa. Zapraszamy do Trójki. Niby tylko mała zmiana językowa, ale może naprawdę przynieść kiedyś w przyszłości jakieś efekty. 70% polskich małych i średnich przedsiębiorców, to nasz kolejny temat w tej audycji, zmaga się z objawami kryzysu zdrowia psychicznego. Tak wynika z raportu przygotowanego przez Nest Bank. Okazuje się też, że wszyscy zapytani narzekają na przeciążenie pracą. Wszyscy, 100%, a 1/4 nie pamięta, co to radość. Eksperci biją więc na alarm, bo to jest duże zagrożenie dla zdrowia i polskiej gospodarki, bo przecież w Polsce działa ponad 2 miliony mikrofirm, a te wytwarzają aż 45% PKB. No sami przedsiębiorcy przyznają, że łatwo nie jest. Te wszystkie ZUS-y, podatki, te wszystkie obciążenia, które na nas spadają, niestety, ale są wysokie. Przez może ostatnie lata też tak się zrobiło, że ci ludzie, którzy dużo pracują i są na własnej działalności, mają takie uczucie, że te pieniądze idą na tych, którzy niestety nie pracują. Klienci tam się opóźniają, bo coś tam, nie? To jest normalne w działalności gospodarczej. A niepewność to też nie pomaga. No nie pomaga, a dość często w Polsce się zdarza tak, że zapłacę panu, jak mi zapłacę. I to jest wytłumaczenie jakby uznawane za wystarczające, nie? A pan sam się o tym przekonał? No nieraz. To może być frustrujące dla wielu, nie? Izabela Cytlak, pracuję na Wydziale Studiów Edukacyjnych w Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. Prowadzę kursy z zakresu przedsiębiorczości właśnie. Perspektywa przeciążenia, trudności z pogodzeniem życia prywatnego właśnie z życiem zawodowym, pojawiające się jakieś komplikacje, problemy, natłok różnych obowiązków i odpowiedzialności u przedsiębiorców jest zauważalny od wielu lat. Andrzej Tucholski, psycholog biznesu. Takie wypalenie poznawcze, nawet szersze niż zawodowe, możemy zaobserwować globalnie. Te metryki są przerażające. Piotr Michoń, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, podcast Ekonomia Szczęścia. Ostatnie szacunki, które pamiętam ze Stanów Zjednoczonych, mówiły o tym, że tylko w ciągu jednego roku amerykańska gospodarka traci od 120 do 300 miliardów dolarów na skutek wypalenia zawodowego. Jeśli ja mam pracowników, no to nagle zaczyna powstawać bardzo duża siatka ludzi, których dobrobyt, możliwość chodzenia do lekarza, zatankowania samochodu. To jest zależne od tego, czy ja się nie pomylę, czy ja podejmę dobre decyzje. Druga rzecz, no to zmieniające się warunki. Wczoraj rynek tłumaczeń był bardzo dobrym rynkiem, a dzisiaj przeżywa kryzys. No i trzecia rzecz, nasi przedsiębiorcy pracują najdłużej w Europie. To jest coś, co jest bardzo istotne. To się odbywa kosztem często rodziny, związków partnerskich. Może tak być, że oby nie za rok, ale za jakiś czas zostanie ponowiona taka rozmowa i właśnie padnie pytanie, co robimy w związku z faktem, że cała ta ogromna część polskiej gospodarki po prostu się wypaliła zawodowo. Najgorsze w tym wszystkim jest, że na możliwość spokoju, by podleczyć, podratować swoje zdrowie psychiczne z wypalenia, mogą sobie pozwolić naprawdę nieliczni. Pani też pracuje z osobami, które dopiero mogą albo zastanawiają się nad tym, żeby założyć taką firmę. Jakbym był taką osobą i bym słyszał to, o czym my mówimy, to bym stwierdził, są spokojniejsze sposoby na przeżycie życia. Młodzi biorą to pod uwagę i rezygnują. Pokazuje im perspektywę właśnie taką, ile was to będzie kosztowało. Natomiast z drugiej strony pokazuje im perspektywę takiej pasji. Tylko trzeba wiedzieć, na co się piszemy. Łatwiej będzie wtedy nam funkcjonować, jeżeli właśnie nasz biznes niekoniecznie będzie związany z naszym wykształceniem na przykład, ale z tym, co lubimy robić w życiu. Z kogo jest tak trudno? To może zwykła umowa o pracę, etat. Ale nie zawsze to jest możliwe. Mimo, że mówi się o tym, że brakuje ludzi do pracy, że są jakieś tam wolne etaty, to nie jest to takie łatwe. Nie jest to takie łatwe. Czy rzeczywiście życie przedsiębiorców i zmagania z biurokracją pozbawiają radości z życia? Wiem, że przedsiębiorcy nas słuchają, państwa głos ma tu absolutnie pierwsze miejsce. 2 2 i 7 3, a tym tematem zajął się Szymon Majchrzak. Przed chwilą redaktor prowadzący pytał się, co to jest radość. Więc chcę powiedzieć, że radość to taka miejscowość w Polsce. Opola, pozdrawiam, z Opola, do widzenia. Nie mam po co iść, jeśli ciebie nie spotkam. Ścisła tłuma, ja cała samotna. Po co iść, jeśli ciebie nie spotkam. Ścisła tłuma, ja cała samotna. Po co iść, jeśli ciebie nie spotkam.